0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Akcje poszukiwawcze na Warmii i Mazurach. Z jeziora Łańskiego wydobyto ciało mężczyzny. Trwają poszukiwania wędkarza zaginionego na jeziorze Omulew. Za chwilę komentarze po wczorajszej decyzji Sejmu w sprawie postawienia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu. 300-metrowy pomnik byka ma być hiszpańskim symbolem na miarę wieży Eiffla. Strażacy płetwonurkowie wydobyli z jeziora Łańskiego w pobliżu wsi Ząbie na Warmii ciało 60-letniego mężczyzny. Na miejscu są policjanci, którzy pod prokuratorskim nadzorem wyjaśniają przyczyny i okoliczności jego śmierci. Wciąż trwają poszukiwania zaginionego wędkarza na jeziorze Omulew w pobliżu wsi Zimna Woda w powiecie nidzickim na Mazurach. Wczoraj przed 18 służby otrzymały informacje o plecaku wędkarskim i wiosłach, które znaleźli turyści. Strażacy szukali wędkarza i łodzi do zmroku, ale bez skutku teraz poszukiwania wznowiono. Sejm podjął uchwałę o postawieniu przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. On sam nie uznaje decyzji Sejmu i dalej zamierza wykonywać obowiązki. Na antenie radiowej Trójki Anna Kluzik-Rostkowska w śniadaniu w Trójce z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że Świrski powinien podporządkować się decyzji Sejmu i nie powinien być wpuszczany do siedziby Rady. Jeśli taka jest decyzja Sejmu, no to po pierwsze, to on powinien się jej podporządkować, jeśli szanuje instytucje państwa polskiego. W każdym razie ja nie mam żadnych wątpliwości, że państwo polskie, instytucje państwa polskiego nie powinny dopuścić do sytuacji, że ten człowiek będzie nam grał na nosie. Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że Maciej Świrski pozostaje szefem Rady, bo uchwała Sejmu została podjęta na podstawie przepisów uznanych za niekonstytucyjne. Dlatego, że przepisy, na podstawie których Sejm przegłosował wczoraj ten wniosek, zostały uznane za niezgodne z konstytucją. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że przepis ustawy jest niezgodny z konstytucją, to znaczy, że on nie obowiązuje, traci moc. Sejm może uchwalić zmianę ustawy. Macie państwo prawo dokonać zmiany w ustawie o Trybunale Stanu. Artykuł 11 ust. 1, artykuł 13. Te dwa przepisy zostały uznane za niezgodne z konstytucją. Świrskiemu zarzuca się złamanie przepisów konstytucji i ustaw. Dopuścił się tego m.in. blokując wypłatę środków z abonamentu dla mediów publicznych oraz wstrzymując koncesje dla nadawców prywatnych. Najbardziej deficytowe to grupy z czynnikiem RH-. Latem w całej Polsce brakuje krwi, stąd apel do dawców, by dzielili się z potrzebującymi tym, co najcenniejsze. Do Regionalnego Centrum Krwiolactwa i Krwiolecznictwa w Radomiu można zgłaszać się od poniedziałku do piątku. Trzeba być zdrowym, pełnoletnim i mieć dowód osobisty. Procedura trwa około godziny, tłumaczy dr Dawid Sasina. Do oddania krwi zapraszamy osoby zdrowe, które nie przyjmują żadnych leków, nie chorują na nic przewlekle, nie ma żadnych innych przeciwwskazań, czyli nie było ostatnio żadnych operacji, żadnych zabiegów. Osoby, które się czują dobrze, z dobrym samopoczuciem. Honorowi dawcy są zmotywowani i nawet w sezonie urlopowym pamiętają o oddaniu krwi. Ja mam 15 rodzeństwa, jestem 16 i na całą tą 16 jako jedna jedyna mogę oddawać krew, bo rodzeństwo z różnych powodów nie może. Miałem sam problemy zdrowotne. Staram się regularnie około 3-4 miesięcy. Mam rzadką grupę krwi. To mnie jeszcze tak bardziej napędza, że ja coś mogę zrobić dobrego. Krew można oddawać do 65 roku życia. W Hiszpanii ma powstać gigantyczny 300-metrowy pomnik byka. Celem projektu jest stworzenie nowego symbolu narodowego na miarę wieży Eiffla i przyciągnięcie turystów z całego świata. Pomysł wyszedł od Akademii Hiszpańskiej Tauromachii. Projekt będzie zrealizowany za prywatne pieniądze. We wnętrzu monumentu zaplanowano budowę panoramicznych tarasów widokowych, restauracji tematycznych, miejsc na wystawy, sklepów z pamiątkami i stref poświęconych kulturze Corride. Największym wyzwaniem wciąż pozostaje lokalizacja. Na początku zakładano, że byk stanie w Madrycie. Choć władze miasta wyraziły poparcie dla idei, ostatecznie odmówiły udostępnienia terenu. Inicjatorzy prowadzą więc rozmowy z innymi gminami w całym kraju. Jeśli uda się znaleźć odpowiednie miejsce i podpisać umowę, kolejnym etapem będą prace techniczne i przygotowanie realizacji. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 47% energii elektrycznej. Zamknięte są kąpieliska w Juracie, Jastarni, Czołpinie i Rowach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Kwadrans po godzinie 12 i Arcade Fire w Trójce, a naszym gościem jest Kasper Bajon, pisarz, poeta, reżyser, scenarzysta, współtwórca dobrze znanych pewnie Państwu produkcji takich jak Roist czy Wielka Woda, chociaż to nie o kinematografii będziemy dziś rozmawiać. Witaj, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Kasper łączy się z nami z Hiszpanii i to ona interesuje nas dziś najbardziej, a dokładnie jedna z wysp kanaryjskich, Fuerteventura, najstarsza wyspa archipelagu o takim księżycowym krajobrazie, chociaż geologicznie połączona chyba bardziej z Afryką niż z Europą. Archetyp wakacyjnego raju. Opisujesz Fuerteventurę w książce Fuerte, która ukazała się już kilka lat temu, kiedy mieszkałeś w miasteczku El Cotillo, położonym na północy. Ta opisana przez ciebie Fuerteventura to jest miejsce bardzo trudne, gdzie krajobraz jest ubogi, gdzie panuje ciągła susza, gdzie taka niewygodna przeszłość miesza się z problemami współczesności. Jak po kilku latach doświadczania życia tam i też wnikania w historię tego miejsca myślisz dzisiaj o Fuerteventurze? No to jest bardzo ciekawe jakby pytanie, bo już trochę tego czasu minęło. Ja trochę z tą Fuertą jestem bardziej związany, chociaż teraz nasze związki się ciut rozluźniły, bo dużo podróżuję, dużo też jestem w Polsce, natomiast dom mam cały czas tutaj i teraz też jestem na Fuercie. Natomiast wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, która bardzo się zmieniła od czasów COVID-u, że COVID to było taki czas, który bardzo to wszystko zmienił. To jest kwestia tego, że praca stała się możliwa online'owa. Stało się, dużo było tak zwanych tych online'owych nomadów, którzy tu przyjechali, którzy pracowali w czasie COVID-u. I właściwie ten rodzaj pracy został tutaj, więc dużo osób tutaj przyjechało, co powoduje w całej Hiszpanii, ale na Kanarach w dużej mierze powoduje pewien rodzaj napięcia pomiędzy miejscowymi, a tak zwanymi ekspatami, czy też turystami. Po prostu ceny mieszkań bardzo, bardzo poszły do góry, więc i wynajmu mieszkań, jak również kupno mieszkań, więc trochę miejscowi nie mogą sobie na to pozwolić, więc są pewne migracje pomiędzy miejscowościami. No też jest pewien rodzaj przeludnienia tutaj dość, który zaczął się w tym roku bardzo tak, że tak powiem, objawiać w sposób dość drastyczny, a mianowicie tak samo na Teneryfie, ale też na Fuercie pojawiają się problemy z nieczystościami, ze ściekami spływającymi do oceanu. No więc to jest takie miejsce, które, aczkolwiek zacząłem od takich ciemnych stron jakby, natomiast no Fuerta jakby się, myślę, że ona to wszystko przetrwa, że ona jakby nie jest tutaj, jest taka, jaka była. No to tak jak powiedziałaś, to jest to wyspa dość księżycowa, właściwie taki kawałek skały przyczepiony do Afryki, gdzieś tam wyrzucony na jej zachodzie i ten afrykańską pewną, powiedziałbym, taką archaiczność tutaj cały czas czuć. Tak, ale dużo się tu zmienia z tym, że Fuerta jest takim, też to już zawsze była, ona jest takim niekorzystnym położeniu, ponieważ z jednej strony chciałaby się podłączyć do tych protestów innych wysp, natomiast ona bez turystyki jakby nie istnieje. Nie ma Fuerty bez turystyki. To jest jedyny tutaj główna gałąź przemysłu, główne koło zamachowe gospodarki miejscowej, więc oni stoją w takim rozkroku. No. Mogę na przykład powiedzieć w ramach ciekawostki, że na Fuercie w ogóle nie ma drzew. Drzewa są ewenementem. U nas w miasteczku El Cotillo była ulica, gdzie rosły drzewa, natomiast postanowiono je, jest jakieś bliżej. Znaczy, z powody niby znam, postanowiono wyciąć te drzewa. Dla konsekwencji. I jest dla konsekwencji, dokładnie. Niby jest to spowodowane, że podobno korzenie coś robiły z rurami pod ziemią, ale jakby rozmowa polegała na tym, że nie wiem, mówiłem, że w Polsce jest dużo drzew i jakoś też jest kanalizacja i to jakoś jedno i drugie funkcjonuje obok siebie. Natomiast potem się okazało, że to ktoś powiedział, że trochę, bo to rzeczywiście był rodzaj figowca, więc one trochę brudziły budziły, miały takie, czy to w ogóle była, to też były morwy obok, figowce i morwy, więc jakieś dziwne były te owoce, one brudziły samochody, jakby na Fuercie było jakby strasznie czysto, to też jest zabawne, jakby, że w pewnych momentach jakby to jak się tutaj mieszka i widzi się, jak to wszystko wygląda, jakby kwestia, że tak powiem, takiej higieny i czystości jest jakby, powiedziałbym, tutaj postawiona w znak zapytania, natomiast tutaj ona się pojawiła w sprawie tych drzew, więc drzewa zostały niby przesadzone, one zostały przesadzone na taki plac, który stoi za miasteczkiem, który jest właściwie takim żwirowiskiem, no i zobaczymy, co się wydarzy, ale to są takie rzeczy, gdzie znowu pokłócili się ekspaci z miejscowymi, tak zwanymi machoreros, bo to machoreros chcieli się tych drzew z różnych powodów bliżej, a jeszcze sierpówki, które robią kupy, to też spowodowało, że machoreros chcieli się pozbyć tych drzew, natomiast ekspaci nie chcieli się pozbyć tych drzew, no i doszło znowu do jakiegoś takiego napięcia między jedną i drugą stroną, co w pewnej takiej, powiedziałbym, tutaj lokalnej perspektywie jest dość zabawne, ale te napięcia jakby one coś symbolizują, coś metaforyzują większego, co się dzieje w świecie. Napisałeś w swojej książce, tu się żyje, a nie konstruuje życie i zwracasz uwagę na prowizoryczność rozwiązań, na taką tymczasowość, która no chyba jest wpisana w życie każdej wyspy. To oczywiście może pociągać, jest w tym coś bardzo romantycznego, ale to też nie jest dla wszystkich. Ciekawa jestem, czy szybko poczułeś to życie Fuerteventury, czy łatwo przyszło ci wejście w jej rytm i czy poczułeś się przez nią zaakceptowanym, jeśli w ogóle tak można powiedzieć. Dodajmy, że pojawiłeś się tam jeszcze przed pandemią. Tak. Ja mam takie teraz myślenie w ogóle o emigracji jako takiej, i wyjazdach, jakiekolwiek one by nie były, czy to jest emigracja zarobkowa, czy to jest emigracja spowodowana, nie wiem, geopolityką, czy to jest emigracja, nie wiem, z własnej woli, że jest to mimo wszystko paradoksalnie doświadczenie zubożające, a nie wzbogacające. Co mam na myśli? Jednak pewien rodzaj odcięcia od miejsca, z którego się pochodzi, od języka, od znajomych, od swojego środowiska powoduje pewien rodzaj też takiego deficytu w duszy. Oczywiście są rzeczy, które są inne, że trzeba się zmagać z pewnymi rzeczami, że wchodzi się w nową sytuację, ale w tej nowej sytuacji zawsze się jest jednak outsiderem. Znaczy nie wierzę, że się jest w stanie wrosnąć w miejsce w pełni. Wiadomo, wyspa jest o tyle bardziej wdzięczna, że tu wszyscy w jakimś sensie, no może nie wszyscy, ale bardzo dużo osób, ale nawet ci, co się urodzili na wyspie, oni są w ruchu, oni podróżują, jakby jest takim miejscem przesiadkowym często wyspa. Ma się pewien rodzaj poczucia pewnego, jakby to powiedzieć, no pewnej tymczasowości. Przez to też jest to, że właśnie, że pewna jest dezynwoltura, jeśli chodzi na przykład, nie wiem, o budownictwo, tak bym to nazwał. Natomiast ja zacząłem bardzo na przykład tęsknić za Fuertą i w ogóle za tym miejscem tutaj i jak więcej byłem znowu w Polsce, że to było coś takiego, że byłem na jakiejś, jak byłem na terapii, to miałem powiedzieć, że wyobrazić sobie miejsce, w którym czuję się bezpiecznie i dobrze i spokojnie i wyobrażałem sobie jedną tutaj z plaż, na których jakby chodziłem z psem i gdzie byłem i to było to miejsce, gdzie się czuję jakby najlepiej, jakby u siebie. No więc to jest takie ciekawe, że jak tutaj byłem, to miałem wrażenie, że jestem bardzo poza i mimo wszystko, że znam dużo osób, ale że jestem poza, że jestem jednak tym, który przyjeżdża i trochę nie mam takiego prawa do formułowania sądów, jak również do identyfikowania się z tymi osobami, które naprawdę tu żyją. Natomiast jak stąd wyjechałem, to zacząłem bardzo tęsknić za tym miejscem i pomyślałem sobie, że jednak to życie tutaj było, jest dla mnie bardzo ważne, że jest jedną taką częścią mnie, która coś o mnie mówi. Więc tak sobie myślę. A natomiast o tej prowizoryczności, no to ja też myślę, że to jest po prostu nie tylko wysp, ale też jakby kwestia południa, tak, południa rozumianego globalnie. wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, tak to szło mniej więcej. Za chwilę do tematu imigracji oraz tematu Fuerteventury wrócimy, a już teraz muzycznie tuż obok, bo na La Palmę zabierze nas grupa folkowa z Wysp Kanaryjskich. To zespół, który w połowie lat 70. nagrał utwór, który już teraz przed nami, do rozmowy z Kasprem Bajonem. Wracamy za moment. Palmero sube a la palma, catay, catay. ¡Qué bonito! O dile a la palmerita, chupay, chupay. ¡Qué bonito! O dile a la palmerita, chupay, chupay. Que se asome a la ventana, catay, catay. ¡Qué bonito! Que mi amor la solicita, chupay, chupay. Palmero sube a la palma, catay, catay. ¡A la vuelta! A la cara te miro pa' que me entiendas, catay, catay. Porque también los ojos inventen lengua, chumay, chumay. A la cara te miro pa' que me entiendas, catay, catay. ¡Bueno! Pa' que me entiendas, madre, y no llorar, catay, catay. Corazón de pena también se seca, chupay, chupay. Acaba. Rico, qué rico, rico, dame tu pico, catay, catay. Segunda. Palmero sube a la palma, catay, catay. ¡Qué bonito! O dile a la palmerita, chupay, chupay. O dile a la palmerita, chupay, chupay. Que se asome a la ventana, catay, catay. ¡Qué bonito! Que mi amor la solicita, chupay, chupay. Palmero sube a la palma, catay, catay. ¡Vuelta! A la cara te miro pa' que me entiendas, catay, catay. Porque también los ojos sirven de lengua, chumay, chumay. A la cara te miro pa' que me entiendas, catay, catay. ¡Bueno! Pa' que me entienda, madre, y no llorar, catay. Corazón de pena también se seca, chupay, chupay. ¡Cabra marinera! Rico, qué rico, rico, dame tu pico, catay, catay. Los Sabandenios. O tym zespole również przeczytają Państwo w książce Fuerte autorstwa Kaspra Bajona, który jest dziś z nami. Dużo piszesz o Fuerteventurze w kontekście historii ludzi, którzy zamieszkiwali tę wyspę w przeszłości. To często byli ludzie wygnańcy, ludzie przez kogoś wcześniej podbici, ale też zdarzali się i tacy, którzy przed wzrokiem świata próbowali się na Fuercie schować. Cały ten wątek postaci Gustawa Wintera i nazistów, który poruszasz w książce, jest bardzo ciekawy. Chyba też obrosły w legendy i trudno tu oddzielić fakty od mitów. Ciekawa jestem, czy podczas pracy nad tą książką często spotykałeś się z tym, że mieszkańcy Fuerteventury nie chcieli opowiadać o tym, co było. Co jest w ogóle ciekawe w tym sensie, że Mahoreros są dość zamkniętymi ludźmi. Mm-hmm. Oni niechętnie jakoś się tak bardzo dzielą w ogóle opowieściami. I zresztą też mam wrażenie, że w ogóle osoby, które tutaj przyjeżdżają, im żyją, są jakby w pewien sposób, nie mają takiej jakiejś potrzeby zbytnie opowiadania o sobie albo o swojej przeszłości, że często ma się wrażenie, że ktoś jest z jakiegoś powodu tutaj. Te powody są różne, raz mniej lub bardziej szczęśliwe, ale jednak tajemnicze często, ale że tej tajemnicy się nie wyjawia w jakimś sensie, że to jest. Natomiast Hiszpania w ogóle jest moim zdaniem takim miejscem, cały czas trochę mimo wszystko przemilczanych zbrodni. Wiadomo, że pewien rodzaj tej no, jakby to powiedzieć, rozliczania się ze swoją przeszłością tutaj miał miejsce, natomiast no, nie był aż tak dogłębny. No, są cały czas ulice w miastach, które poświęcone są osobom związanym z reżimem Franco. Franco jest w sumie dość dobrze wspominany. Partia Vox ma się całkiem nieźle. Bardzo niesprawiedliwe są opinie wyrażane nie tylko w Hiszpanii, ale też spotkałem się też w polskich gazetach a propos Basków i ruchu separatystycznego baskijskiego. Oczywiście ETA ma dużo za uszami, natomiast nie jest to tylko ETA, jest to a ruch separatystyczny Basków jest związany bardzo historycznie z historią i z tym, co się działo. Katalonia, wiadomo, też ma swoją historię i może teraz nie ma najlepszej prasy i nie nam tutaj jakby się nad tym do końca zastanawiać, co tam się dzieje, natomiast to też jest przedstawiane dość często jednostronnie. Więc wydaje mi się, że Hiszpania w ogóle jest takim miejscem, gdzie niechętnie się mówi. No niechętnie się mówi, nie tylko naziści, nie tylko byli na Fuercie, bo to, że byli, to jest wiadome. Natomiast jak dużo ich było i jakie tu rzeczywiście rzeczy się działy, to już jest inna sprawa. No ale też, nie wiem, teraz w całkiem lubianej przez polską klasę średnią Marbei też było bardzo dużo domów, w których mieszkali naziści, czy chociażby, że tak powiem, niemiecki nazistowski James Bond, Otto Skorzeny, też chodził sobie po Madrycie spokojnie, więc to jakby wszystko tutaj jest gdzieś jest wiadome, jest tego świadomość, ale jednak tak jak powiedziałeś, o tym się do końca nie mówi, niechętnie się do tego wraca, bo to by wymagało powiedzenia na przykład tego, że nie do końca Hiszpania była aż tak neutralna w czasie II wojny światowej, jak myślała, że była, albo że rzeczy działy się tutaj straszne, ponieważ trochę to jest, nie to zawsze ciekawiło, że w Hiszpanii wydarzyło się trochę to, co się wydarzyło w Polsce, tylko w inny sposób, mianowicie doszło też do tej grubej kreski i w pewnym momencie po prostu to odcięto, tak? Ale nigdy się takich rzeczy do końca nie da odciąć, że one wracają w pewnych różnych najrozmaitszych konfiguracjach, skutkują różnymi rzeczami, jak nie wiem, informacje o dzieciach zabieranych republikanom i trzymanych przez kościół w sierocińcach, no to tego jest tu mnóstwo, tak? I na Fuercie natomiast niechętnie się mówi o obozie koncentracyjnym, który był dla homoseksualistów tutaj, nie mówi się o wielu innych rzeczach, tak? Jakby niechętnie się do tego wraca, tak, że Niemcy mieli tutaj, nie wiem, stacjonowały ich uboty i właściwie Kanary w jakiś sposób były bazą wypadową dla niemieckiej marynarki. No więc to wszystko jest tutaj, jakby chciałoby się to zakopać i o tym zapomnieć. Natomiast też mam wrażenie, że jest coś takiego, że historia jest na przykład bardzo ważna dla Polaków. Dla nas ona jest cały czas ważna, istotna. My cały czas o niej jakby rozmawiamy. Ona jest jakąś sprawą. Natomiast mam wrażenie, że na Fuercie ona nie jest aż tak istotna. W sensie, że to nie jest coś takiego, z czego czerpie się tożsamość tutaj. Że bardziej tutaj czerpie się tożsamość z tej niełatwej natury, tak bym to nazwał. Tak? W sensie, że to, że trzeba się zmagać z tym słońcem, z tym wiatrem, z tą Saharą, z tym, że to nie rośnie, z tym, że się zrzucony na ten Atlantyk, to z tego się czerpie tożsamość, tak, bardziej. No, tak samo ta też. No. Trudne zadanie, myślę, dla pisarza, by całą też tę złożoność ująć w słowa i jakoś opisać, ale zdecydowanie z archetypem fuertyńskiego raju udało ci się rozprawić na pewno. Mówiłeś w pierwszej części naszej rozmowy o tej plaży, na której czujesz się bezpiecznie, kiedy jesteś tam ze swoim psem. I tak ciekawa jestem, kiedy nie jesteś na archipelagu, kiedy jesteś gdzieś w drodze, gdzieś nie na Fuercie, za jakimi jeszcze takimi fuertyńskimi elementami życia tęsknisz, byśmy coś dobrego o tej wyspie też powiedzieli? Nie, no ta wyspa jest najwspanialszym miejscem na świecie, ale ja nie mogę tak mówić głośno, bo potem strasznie dużo osób tu przyjeżdża. Więc ja staram się, mam taką wewnętrzną pracę z niewiązania ludzi do przyjeżdżania. Nie, no żartuję. Prawda jest taka, że na przykład dzisiaj rano wracaliśmy sobie z plaży z moim synem i była taką o 8 rano, byliśmy, poszliśmy na 7 rano. Spojrzeliśmy i powiedzieliśmy sobie, Jezus Maria, nie ma nic przyjemniejszego, jak tak właśnie tak 8 rano w Cotillo, kiedy jest taki totalny spokój, wszyscy jeszcze śpią, jest weekend, słychać właśnie te znienawidzone przez niektórych tutaj sierpówki, jest jakaś takie, wszystko stoi i wtedy myślę sobie, jejku, tu jest cudownie, tu jest najlepiej na świecie, tak, w sensie takim, nie wiem, no, że to jest takie miejsce, gdzie jest mi po prostu bardzo dobrze, aczkolwiek mam wielu znajomych, którzy tu przyjeżdżają i mówią, Boże, człowieku, ale gdzie tutaj, co, więc to zawsze jest jakoś musi iść jakby w parze z nie wiem, z jakimś z wnętrzem człowieka. Nie mam pojęcia, jak to nazwać, tak? My po prostu dobrze się z tą Fuertą jakby złączyliśmy, tak? W sensie, że ona jest dla mnie... Ja zawsze jakby powiedziałbym, że staram się ją... No jest dla mnie osobą, tak? Że jest dla mnie kimś bliskim, że ją... traktuję jako osoba, jako kogoś żyjącego wręcz, tak? Więc jest super. No jest dla mnie takim miejscem, tak? Tutaj gdzieś, gdzie się czuję naprawdę dobrze, tak? Wynotowałam sobie jeszcze jedno świetne zdanie z twojej książki. Świat umyka kartografom i nie chce dać się ująć, ale możemy próbować ujmować go w słowa, próbować o nim opowiadać. I za tę rozmowę bardzo, bardzo ci dziękuję. Chyba jednak mnie do tej Fuerty przekonałeś, niż odwiodłeś mnie od tego pomysłu. Zapraszam. Kasper Bajon był gościem Trójki. Jest super i wszystkim Fuertę bardzo polecam i dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie. Wielkie do dzięki. Widzenia. Do usłyszenia. Jest 39 minut po godzinie 12. My zaglądamy dziś w audycji do Hiszpanii. W miejscowości Villajoyosa odbywa się właśnie festiwal Maurów i Chrześcijan. organizowany na przestrzeni roku w wielu miejscach regionów Walencji i Alicante. Jego uczestnicy są zrzeszeni w specjalnych bractwach i wcielają się w rolę albo Maurów, albo chrześcijan. No i w takich pięknych strojach rekonstruują wydarzenia z przeszłości, przede wszystkim bitwy i potyczki zbrojne. O tej historii współistnienia muzułmanów i chrześcijan na Półwyspie Iberyjskim opowiedziała mi Joanna Kowalczyk, historyczka, iberystka i autorka bloga Iberyjskie Historie. Ogólnie rzecz biorąc, Maurowie, czyli muzułmanie, na Półwyspie Iberyjskim byli obecni od VIII wieku, no tak naprawdę aż do początku XVII wieku. Cały ten najazd arabski miał być zresztą kontynuowany. Po podbiciu Półwyspu Iberyjskiego Arabowie ruszyli dalej w Europę, gdzie powstrzymano ich dopiero we Francji. Przez te kolejne 8 wieków byli na Półwyspie Iberyjskim obecni, z tym, że z czasem małe chrześcijańskie enklawy z północy zaczęły swoją ekspansję, zaczęły jakby taki kontratak, można powiedzieć. I tu właśnie pojawia się ten kontrowersyjny troszeczkę termin reconquista. Reconquista, czyli odzyskiwanie. Dlaczego mówię kontrowersyjny? No bo jednak te państewka no, nie były do końca tym samym, co wcześniej, tak? Więc jakby to nie chodziło o takie jeden do jednego odzyskanie terytorium. Oni o tym nie myśleli, tak? Nie zakładali sobie, teraz odbijemy z rąk Maurów, z rąk muzułmanów to, co utraciliśmy, tylko po prostu po kolei, tak jak to w średniowieczu, odbijali kolejne terytorium, poszerzali swoje panowanie. No do końca X wieku uznaje się te czasy za apogeum całej kultury arabskiej, muzułmańskiej na Półwyspie Iberyjskim. Tworzy się Al-Andalus, czyli właśnie państwo muzułmańskie. Natomiast od XI wieku to państwo, którego właśnie szczytowym takim momentem było utworzenie kalifatu kordobańskiego, właśnie ze stolicą w Kordobie, rozpada się w początkach XI wieku i wtedy chrześcijanie Królestwa Leonu, Kastylii, a także Aragonii zaczynają po kolei odzyskiwać czy zdobywać właściwie te terytoria. Najpierw w centralnej Hiszpanii, a w XIII wieku praktycznie podbijają większość już Półwyspu Iberyjskiego, za wyjątkiem Emiratu Granady. Granada jednak zostaje zdobyta pod koniec XV wieku. Początkowo muzułmanom, mieszkańcom wówczas bardzo bogatego państwa, gwarantowano swobodne prawa do wyznawania ich religii, ale z czasem rozpoczyna się przymusowa chrystianizacja. Półwysep Iberyjski w tamtym czasie dotykają też zagrożenia ze strony Imperium Osmańskiego, ze strony piratów i korsarzy z Afryki Północnej, bardzo często oczywiście muzułmanów, co prowadzi ostatecznie do planów wypędzenia Morysków, jak nazywa się, schrystianizowanych Maurów. I współczesny hiszpański festiwal Maurów i chrześcijan przypomina bitwy, potyczki, walki, które były toczone między chrześcijanami a muzułmanami. Jedna z jego odsłon trwa właśnie w miejscowości Villa Hoyosa, gdzie odbywają się już od kilku dni parady, widowiska, no, prezentowane są też piękne kostiumy, ale co najważniejsze, już w najbliższy poniedziałek wielka morska inscenizacja ataku piratów berberyjskich, do której naprawdę doszło tam na początku XVI wieku. Obecnie traktuje się też te uroczystości no nie tyle pod kątem stawiania granicy między chrześcijanami a Maurami, co podkreślania takiej wielokulturowości. Oczywiście w średniowieczu mieliśmy do czynienia zarówno właśnie z okresami wzmożonej działalności zbrojnej, kiedy chrześcijanie atakowali muzułmanów, muzułmanie atakowali chrześcijan, natomiast też przez długi okres, to było jednak 8 wieków, chrześcijanie, muzułmanie, także Żydzi żyli na jednym terytorium w takiej względnej tolerancji. Generalnie były właśnie okresy walki, ale także okresy właśnie względnego pokoju, były stosunki handlowe, sojusze też często zawierano, na przykład chrześcijanie z Maurami przeciwko innym chrześcijanom lub w drugą stronę, więc nie było to wszystko takie jednoznaczne. Turyści odwiedzający dziś południową Hiszpanię zachwycają się Alhambrą, czyli czerwoną twierdzą w Granadzie, a także wielkim meczetem w Kordobie. Zabytki kultury islamskiej zaczęto jednak doceniać dopiero w XIX wieku. Wcześniej niejednokrotnie popadały w ruinę. To dziedzictwo muzułmańskie wróciło po tych wielu wiekach. No, trzeba pamiętać, że jakby rzeczywiście w Hiszpanii, już nawet nie mówię w samej Andaluzji, ale nawet w całej Hiszpanii, no, są rzeczy, które Hiszpania zawdzięcza kulturze muzułmańskiej. No, jest to chociażby roślinność czy kulinaria, można powiedzieć, najsłynniejsze hiszpańskie potrawy, czyli na przykład paella, opiera się na ryżu, który został sprowadzony przez Arabów. W Polsce kupujemy hiszpańskie pomarańcze. Pomarańcze też zostały sprowadzone przez muzułmanów. Jest wiele aspektów, które w takiej kulturze hiszpańskiej, którą teraz uznajemy za po prostu kulturę hiszpańską, ma jakiś związek z tym dziedzictwem arabskim, mimo że chciano przez długi czas je wymazać tak naprawdę. Na początku września festiwale Maurów i Chrześcijan będzie można jeszcze zobaczyć w takich miejscach jak Vilena czy Santa Pola w prowincji Alicante. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. That dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder, wonder don't you? Dwanaście minut dzieli nas od godziny 13:00. Czas na opowieści z Dalekiego Wschodu. Tomek w Azji. Jak szybko turystyczny raj może zmienić się w miejsce, gdzie nad głowami przelatują pociski? Na granicy Tajlandii i Kambodży wystarczył jeden dzień. Trzeci dzień trwają tam walki, jednakże od dziesięcioleci tlił się spór graniczny, którego początki sięgają pracy francuskich kartografów z czasów kolonialnych. A o tym, że zabytek oraz lista światowego dziedzictwa UNESCO mogą stać się przyczyną bombardowań, opowie dziś Państwu Tomek Sajewicz. Lukana Naprakon, samotnie wychowująca 6-letnią Sunisę, jeszcze tydzień temu inaczej planowała sobie ostatni czwartek. Pomimo tego, że mieszka zaledwie 4 kilometry w linii prostej od spornego obszaru tajlandzko-kambodżańskiej granicy, To życie w cieniu sporu dwóch stolic jak dotąd nie za bardzo wpływało na sytuację sennej miejscowości. W scenerii dżungli majaczących się w oddali zarysów świątyń. Ten czwartek był jednak zupełnie inny. Poszliśmy obejrzeć zawody sportowe dla dzieci. Właśnie miały się rozpocząć, ale nagle usłyszeliśmy odgłos spadających bomb. I nie mogłam pobiec w zawodach sportowych, ale zamiast tego wbiegliśmy do bunkra. Dodaje sześcioletnia Sunisa, która wraz z mamą przebywa teraz w obozie dla ewakuowanych z terenów przygranicznych po tajlandzkiej stronie granicy. Jak w minutę streścić wielką historię, która we czwartek nie pozwoliła małej pobiec w zawodach. Spróbuję. Kambodża i Tajlandia prowadzą spór o przebieg granicy. Ta ma ponad 800 km długości, ale kością niezgody pozostają trzy świątynie, dodajmy bezspornie, zbudowane przez Khmerów. To miejsca kultu zarówno dla mieszkańców Kambodży, jak i Tajlandii. Na mapie francuskich kartografów z 1907 roku świątynie znajdują się po kambodżańskiej stronie, która wówczas była protektoratem Francji. Mapę, która określała także granice z ówczesnym Syjamem, zaakceptowano w Bangkoku. Władze Tajlandii później będą mówić, że zostały oszukane. Granice państwa miały odzwierciedlać granice działów wodnych. Jednak francuscy kartografowie w trzech miejscach prowadzili poprawki, tak aby świątynie pozostały na terytorium protektoratu. W 1962 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że miejsca kultu z XI i XII wieku słusznie należą do Kambodży. Werdyktu nie zaakceptowała Tajlandia. Takich odgłosów nie było tu jednak od 2008 roku, kiedy kule nad Lukkaną fruwały z powodu UNESCO, które wpisało świątynię Prea Vihear na listę światowego dziedzictwa na wniosek Kambodży. Jest zupełnie inaczej, wtedy nie było tak intensywnie. Teraz jest bardzo poważnie, odgłosy eksplozji nie ustają, pociski nieustannie spadają i słychać tylko odgłosy eksplozji. Dodaje mama Sunisy, która wraz z innymi 130 tysiącami osób z terenów przygranicznych schronienie znalazła w obozie dla przesiedlonych. Przy granicy pozostali nieliczni, którzy chcą lub muszą pilnować dobytku, tacy jak Ciunawat Talalay. Prawie wszyscy wyjechali, to opustoszałe miasto. Pozostali tylko ci, których dystrykt Kantralalak poprosił o nadzorowanie porządku. Mój hotel jest nadal otwarty dla tych, którzy mieszkają bliżej granicy i potrzebują miejsca do spania. Jak to się wszystko zaczęło? We środę. W kolejnym takim incydencie w trakcie tygodnia tajlandzcy żołnierze patrolujący granicy zostali ranni w wybuchu miny przeciwpiechotnej. Pola minowe, pozostałości krwawego reżimu Czerwonych Khmerów, którzy wymordowali 1/4 ludności Kambodży, nie są nowością. Tajlandia twierdzi jednak, że miny pamiętają nie Pol Pota, a Władimira Putina i zostały podłożone niedawno. Jak w Dominie, kilka godzin po zdarzeniu Tajlandia odwołuje swojego ambasadora w Phnom Penh, wyrzuca ambasadora Kambodży w Tajlandii i we czwartek rano nad Lukkaną, Sunisą, Ciunawatem oraz Luisem Yendi, który na granicy prowadzi sklep, fruwają pociski. Jeden spadł na budynek popularnej w Azji sieci sklepów spożywczych. Są zabici i ranni. Płonący sklep, którego markę zna każdy Taj i każdy turysta w Tajlandii, przemawia do wyobraźni. W nocy było głośno, mój sufit wibrował od pierwszego dnia ataku, kiedy w wiadomościach podano, że pociski spadły na sklep i stację benzynową i zginęły małe dzieci, zamknęliśmy nasz. Bałem się wyjść z domu. To mną wstrząsnęło. Sprawujący obowiązki szefa tajlandzkiego rządu, Pumtam Wechajachaya ostrzega, że kolejny dzień wymiany ognia prowadzi w stronę otwartej wojny. W tej chwili kraj potrzebuje jedności narodowej. Doszło do inwazji i wyrządzania krzywdy naszym obywatelom. Sytuacja się zaostrzyła i może przerodzić się w stan wojny. Był ambasador Polski w Tajlandii, wybitny znawca Chin, Tajlandii i Kambodży, profesor Bogdan Guralczyk. W spornej świątyni był dwukrotnie. Wejście do świątyni, którą Trybunał przyznał Kambodży, znajduje się jednak tylko od strony Tajlandii. Wejść do tego obiektu, a byłem na nim dwukrotnie, można tylko od strony tajskiej, ponieważ od kambodżańskiej jest pionowa skała. To, co się dzieje na granicy z Kambodżą, w Tajlandii przyspieszyło i tak już od dawna eskalującą sytuację wewnętrzną. Też nie wiadomo, czym to się zakończy. Sytuacja kładzie się cieniem na turystyce Tajlandii, która nie odżyła jeszcze po covidowej zapaści i podnosi się po masowych anulowaniach przyjazdów przez Chińczyków. Po tym, jak do obozu pracy przymusowej w centrum zajmującym się oszustwami przy granicy z Laosem porwano chińskiego aktora. Na razie jednak walki toczą się z dala od turystycznych kurortów. O sile spokoju Tajów świadczy nagranie, które stało się wiralem w tutejszych mediach. Rozwożący paczki kurier trafia w rejon ostrzeżenia.